Şimdi yaşamak, bak peygamberiye, kimisi ihya ederse o gerçekten beni seviyor. Ve men habbeni, kim beni severse peygamber böyle. Kâne meyi fi cennete. Cennete evvel olacak. Ve men habbeni, kim beni severse cennete evvel olacak. Cennete olacak beraber. Yani cennete peygamber yakın bir yerde olacak. Yani cennetin bir farkı, özelliği var bunun tabi başka olarak böylece. Orada yak, o zaman fark etmiyor muhtemelen böyle. İşte böyle bir milyon ışık uzakta olsun böyle muhtemelen. Peygamber'i sevenler, onlar beraber olacaklar böyle. Görecekler devamlı böyle. Şimdi sünnetleri ihya etmek muhteremler, yaşantımıza, yani güncel hayatımıza uygulamak yerinde. Sabah namazına kalkmak muhtemelen. Sünnet muhtemelen böyle. Hadi gece namazı bırakalım muhtemelen. Ona kadar tabii ağır gelir. Kılanı kılar inşallah böyle. Tecrübe namazını böyle. Peygamberimize farz bir sünneti yok böyle. Gece namazı böyle. Sabah namazına kalkmak muhtemelen böyle. Kalkmak böyle. Sabahın sünneti bak. Böyle. İki kere sünneti var böyle. Öğle namazı sünneti var. İkinin sünneti var bunlar ama böyle şey. Bunun dışında tesbih çekmediğim var. Sübhanallah, elhamdülillah, Allah-u Ekber diye böyle. Hep onu söylüyorum böyle. Namazı kıldık. Namaz tamam bitiyor. Bir arkadaki mesai kalma, mesai olmuyor böyle. Mesai kalmadı böyle. Bir ayet-i kürsü okuyor böyle. Kişi onda öyle bir sehente gidecek. Ayet-i kürsü muhtemelen. Ayet-i kürsü böyle. En üstün ayet o böyle. Bir ayet-i kerim böyle. Sıra altından bahsediyor muhtemelen. Ayet-i böyle böyle. Onu okuyoruz. Ondan sonra geliyor? 30 defa Sübhanallah değil mi böyle? Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. Yavaş mı böyle? Sübhanallah olmaz mı böyle? 30 defa Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah böyle böyle. Sübhanallah, Allah tenzih etme. Allah'ın her şeyin gücün yeter. Kadir mutlaksa Allah'ın ver. Allah'a hamd etme. Sonra tekbir makamı geliyor. Otur Allahu Ekber. Allahu Ekber muhtemelen. Hep bunda bak sünnet bunda muhtemelen böyle. Yani sofada besmele başlama var. Bir besmele çekmek. Ama sünnet sen muhtemelen böyle. El yıkamak da sünnet muhtemelen böyle. Bakın temizlik imandan değil mi? Temizlik imandan muhtemelen böyle. Yemekten önce el yıkamak. El yıkayamayın böyle. El yıkıyorsun. Hem sağlık açısından var oluyor böyle. Hem belki de sevap oluyor. Hem de senin sevap var bunda böyle. Bu niyete bağlan böyle. Yani elim kirli yıkarsan elin temizliğine ama sevap alamazsın tabii böyle. Yani sünnetir diye el yıkarsan sünnet bırak böyle. Yemek olsa yıkamak yine sünnet el yıkamak böyle. Yine sünnetir böyle bunu yıkamak böylece. Sonra yemin sonra Allah şükretmek, elhamdülillah demek. Bana sünnet mutlaka böyle. Alt tuvalete girerken bile duası var mutlaka böyle. Yatarken duaları var bunların böyle. Yatma duaları böyle böyle. Mesela giyindirirken değil mi? Önün sağ koldan başlamak. Bak bu sünnet mutlaka böyle değil mi? Mesela gömleği giyiyordum. Mesela önün sağ kolunu giyip böyle. Sağ sol kolunu bak. Böyle böyle. Çorap giyerken önün sağ çorabı giymek. Sonra sol çorabı giymek bakma. Evden çıkarken sağ ayakta çıkmak. Camiye sağ ayakta girmek cami gereken, çıkarken sol ayakta çıkmak camide gerekiyor. Yani çıkarken sol ayakta çıkmak. Camide ayakta çünkü var. Sağ ayak içeri kalsın böyle. Yani sünnetleri uygulamak gerekiyor muhtemelen bunların haberi. Uygulamak gerekiyor böyle. Tabi evabi namazı var, kuş namazları var, şunlar bunlar var muhtemelen böyle. Kur okumak bunlara böylece. Bir de Peygamber'in en büyük sünneti hangisi? İslam'a davet muhteremler. Her asli görevi peygamber. Asli görevi bu. İslam'a davet, tebliğ. Yapın böyle. Derin böyle. İnsanlara Allah'ın davet muhteremler böyle. Altı dillerle böyle. Kırmadan böyle. Hatta karşıya biraz bir şey yapsa bile onu sineye çevirmek gerekiyor muhteremler. Tartışmaya girmemek gerekiyor burada böyle. Elimiz erdiği kadar, günü döndüğü kadar muhteremden bildiğimiz meseleleri böyle.